Прапануем вашай увазе апошнія старонкі апавядання Івана Меліжа «Гарачы жнівень». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Толькі ўвечары пасля захаду сонца, калі пожня заблішчала ў блакітным туманным святле маладзіка, зжалі апошнюю жміню аўса, склалі апошнія бабкі. Бабкі гэтыя складывалі ўсе жніі разам. Маланя з апошняй жміні скруціла перавясла. Яна строга шанавала старыя звычаі. Глянулі жніі на апусцелае поле, на доўгія рады блакітных бабак і радасна загаманілі. «Колькі, скажыце, хапілі? За адзін дзень!» Задаволеныя гарэзныя жніі, абкружыўшы алену цесным кругам, населі на яе. «Ну, гаспадынька, цяпер расплачвайся!» «Стаўляй вядро гарэлкі ты пабольшае. Конікі гагочуць, піць хочуць. Заслужылі, шалена. Не выкручвайся», – гаманілі жніі. Алена з удзячнасцю паглядзела на жанчын. Яе і чужыя усе перамашаліся ў радасна ўзрушаным натоўпе. Абодзве брыгады. Крыху разгубленая гэтай гарэзнай шумлівасцю, Алена сказала: – «Ды ўжо ж трэба паставіць, нічога іншага не скажаш, варта!» І яна усміхнулася. «Дзякуй вам, вялікі жанкі, за шчырую работу, за ваш клопат. Ад душы, ад усіх нас дзякуй!» Людзі знарок незадаволена зашумелі ў адказ. «А мы не ведалі, што ты такая скупая, гаспадынька! Ну-ну, не шкадуй! Не, падзякай не адбудзісь!» Алена глянула на Марціна, які гадзіны за тры да вечара прыйшоў паглядзець, як ідзе жніво ў брыгадзе, і бездапаможна развяла рукамі: «Вырачай, таварыш старшыня!» Марцін вельмі непакоіўся, што брыгада не паспее жаць усяго за дзень, і тое, што ён убачыў, прыйшоўшы на поле, бадзёры ўзрушанай жней, запал, суладная работа абедзвюх брыгад, узрадавала Марціна і ўсхвалявала. Ён застаўся з жанчынамі да канца работы, памагаў зносіць снапы і складаваць іх у бабкі. «Гаспадар, відаць, такі трэба раскашэліцца», – сказала Алена. «Заслужылі!» «Заслужылі, заслужылі, Аленка», – падумаў Марцін, але, хаваючы усмешку, каб жартам паспрачацца са жнеямі, сказаў абыякава: «Ну, трэба будзе, відаць, як-небудзь падумаць пра гэта». І ў той момант старая Маланя, непрыкметна падкраўшыся ззаду, перахапіла яго нібы поясам перавяслам. «А цяпер, рыдка мая, не адгаворышся? Прыйдзецца такі капітуліраваць». Марцін адразу падняў рукі. «Ну, здаюся». Жанчыны задаволена зашумелі. «Дажынкі згуляем на тым тыдні ў нядзелю», – сказаў Марцін. Узрушаным гаманкім гуртам жанкі рушылі аўсянішчам на дарогу. Алена адстала, нібы ёй рупіў які-небудзь гаспадарскі клопат. Астаўшыся адна, Алена акінула вачыма ахопленае дзіўным дымчатым прыцемкам поле, прысадзістыя шырокія бабкі. Сапраўды, такі загон зжалі за адзін дзень. На апусцелым полі быццам казачны гарадок вырас. У паўму змроку, як здані цьмянымі плямамі, вызначаюцца дзве маўклівыя грушы, пасаджаныя некалі на мяжы вольчыным бацькам. «Скончылі», – уздыхнуўшы, выказала Алена ў голас, пачуццё, якое яе поўніла. Раптам успомніліся трывогі апошніх дзён, калі яна баялася, што спозніцца са жнівом, і сэрца яе цяпер зайшлося ціхай, глыбокай радасцю. Алена ўсё блізка брала да душы і боль, і радасць. Якое шчасце пасля неспакойных, зморных дзён працы, пасля ўсіх трывог, удач і няўдач, адчуць нарэшце нязвыклую радасць перамогі, якое шчасце. Сэрца Алены было ўсё напоўнена гэтай радасцю. Нават стома, што скавала цела, была салодкая, хмельная, нібы радасць. «Ну, хопіць любавацца!» – неспадзявана пачула Алена Марціна ў голас. Яна здрыганулася, здзіўлена агледзелася. Заду непадалёк стаяў Марцін, і ён з дакорам усміхаючыся паківаў галавою. Як яна не заўважыла, што ён стаіць амаль поруч і слыша? Марцін, не перастаючы дакорліва усміхацца, падышоў і ўзяў яе за руку. «Ну, колькі ж можна ўздыхаць, як малая? Хадзе, Алена!» «Пачакай, яшчэ трошкі», – адказала Алена. «Але ж чаму так добра, калі ён бярэ сваёй рукой маю руку?» – праплывае мімаволі ў галаве Алены думка. Ад яго поціску радасць Алены шырыцца і мацнее. Раней таксама хораша было з ім, асабліва тады, калі яна не ведала гэтай непатрэбнай спрэчкі і крыўднага падазрэння Насці. Цяпер сяброўскі поціск Марціна Алена прымае як узнагароду. «У Андрэя таксама былі такія харошыя рукі», – падумала Алена. І раптам, нібы подых вечэрняга ветру, перапоўненае радасцю сэрца Алены, крануў ціхі даўкі сум. Не той вядомы сум па Андрэю, а іншы. Яна сама не ведае, што гэта за пачуццё. Нібы чагосьці не хапае, вельмі неабходнага. «Стамілася я. Здаецца, села б тут на месцы, нікуды не пайшла б», – сказала Алена. «То давай сядзем, адпачнем трошкі», – сказаў Марцін. У голасі яго Алена пачула нейкія нязвыклыя хвалюючыя гукі, і сэрце яе сціснула няяснае шчымлівае прачуванне. І гэта было такое харошае, такое нечаканае пачуццё, што яна збянтэжылася нават. «Не, нельга», – таропка амаль спалохана сказала яна і хутка пайшла. «Што людзі скажуць?» Марцін падаўся побач, не выпускаючы яе рукі са сваёй. Стамілася. Дзіва якое! Усё самі гарбом сваім, але нічога. Прыйдзе час, зноў пусцім машыны. Больш як да вайны, лягчэй будзе. Добрае жыццё будзе, сказаў Марцін. Некалькі хвілін абое ішлі моўчкі, напоўненыя адчуваннем нязнанай раней між імі блізкасці. «Ноч якая?» «Дзіва, а не ноч!» – прашаптала Алена. Яна ўзрушана стала, а следам за ёй спыніўся Марцін. Стоячы поруч, яна здзівілася хараству навакольнага свету ў блакітным святле. І Алена ўспомніла, што такая самая ноч была тады, калі яна думала адзінока ў сваёй хаце тыя горкія думы. «Такая», – запярэчыла сэрца Алены. «Тая ноч была іншая, Алена», – сказаў Марцін, калі яны пайшлі. «А ведаеш, яна сама надумала паслаць табе помач». «Настя?» – спытала Алена. «Настя? Прыйшла ўвечар да мяне, кажа, заўтра пашлю брыгаду Алені і больш нічога не гаворыць, ганарлівая. А я акурат на той збіраўся зрабіць нараду паслаць усіх свабодных людзей у тваю брыгаду». І Марцін засмяяўся. «А я ўсё роўна паслаў бы. Але, Алена, Настя мяне апярэдзіла. Ну і гэта мой рад, добра думаю, прыйшла, значыцца, буры сціхла. Толькі яна, не ведаю, ці казаць табе», – пасур'ёзніў зноў Марцін. «Ну, кажы», – адказала Алена. «Яна нібы прачытала, што ў мяне галаве. Кажа, ты не думай, што я для Алены пайду. Я для калгаса раблю, а не для Алены. А ў тым, кажа, што не Аленіны людзі нашкодзілі, я сумняваюся яшчэ». «Сумняваецца? І ты таксама?» – спытала Алена. «Не, Алена, я і тады не верыў у тое», – адказаў Марцін. «Не верыў», – узрадавана сказала Алена і ўдзячнымі цёплымі вачыма паглядзела на Марціна. «Не верыў», – сказала яна цішэй, апусціўшы вочы. «А гэта добра, што ты ў тую дарэмшчыну не паверыў, а вось мне верыў. Хоць і не ведаў дакладна, а верыў, што я не магла зрабіць такую шкоду». «А мне здаецца», – адказаў Марцін, – «у сям'і так і павінна быць, каб усе адзін аднаму верылі. А інакшы сям'і добра не можа быць, якая ж гэта сям'я, дзе адзін аднаму не давяраюць». «Я ведаю, што прыйдзе час, і ўсё выйдзе наверх. Але мне крыўдна, што яна можа, Марцін, думаць пра мяне такое», – сказала Алена. І старшыня ўбачыў наперадзе цёмную статную постаць Насці, што стаяла на дарозе і, відаць, чакала іх, і выпусціў Аленіну руку. «Заўтра пачнём малаціць», – перавёў на другую гаворку Марцін. «Твая брыгада, Алена, пойдзе першая, а павясці людзей на заўтра». Настя пайшла насустрач ім, а потым поруч. А ўперадзе нечы ласкавы, журботны, цягучы голас заспяваў. «Вецер вее, вецер вее, да вецер павявае, маці ў доні, да і пра долю пытае». І некалькі жаночых і мужчынскіх галасоў падхапілі тую песню дружна і суладна. «Приходь сьогодні ўвечары да мяне», – сказала Настя Алене. «Толькі не баўся вельмі дома. Павел прыехаў. І ты, Марцін, не спазніся таксама». «А я ўжо чула, што прыехаў», – Алена схапіла Настю за руку. «Ну, які ж ён цяпер?» «А ўсё такі ж», – спакойна адказала Настя. «Учора позна ўвечары прыйшоў. Спазніўся на пасажырскі, дак ён да таварнага прычапіўся». «Приехал. Радуйся», — спытала Алена. Сказала и подумала, якое глупство пытаться про гэта. Вядома, радуется. И раптом радость Алены потухла. И сердце опалил боль. Павел призывал всю армию разом с Андреем. У один день на одной машине ехали яны у город. И служили полгода у одной части, покуль не ранила Андрея на финской войне. Со шпиталя он вернулся у другую часть, и с той поры товарищи не бачилися. «А вось мой Андрей не прыедзе», – подумала Алена. Навеяны Павловым зваротам у яе памяці, зноў яскрава і жыва паўстаў вобраз Андрея і шчаслівыя дні замужжа. І гэтыя думкі на некаторы час выцеснілі радасць, что принес Марцін. «Чаго ж ты прыйшла на работу?» – з дакорам і здзіўленнем папракнула Алена. «Сем жа год не бачыла Паўла». «Ну дык што? Цяпер жа ён нікуды не дзенецца», – адказала Настя. «Праўда, Марцін?» І вочы яе было відаць хітра заблішчалі. «Дома будзе. Можа, яшчэ і надакучыць. Хопіць часу. Я учора, як даведалася пра жняярку, раззлавалася на хлапчаню тое. Праз яго нягоднага цэлага паўдня страцілі, раззлавалася на яго, а сама думаю, хіба я лепшая, сабрала людзей сваіх ды на выручку. Пашчыравалі разам, нібы адлягло ад сэрца». Яна сціхла на хвіліну, а потым проста, нібы гаворка ішла пра нешта самае звычайнае, сказала з усмешкаю: «Разышліся, як чорныя хмары, а сышліся, як ясны дзень». «Я не рабіла таго, што ты на мяне ўзвяла», – сказала Алена. «Вось ты гаворыш, нібы вінаватая, а я не люблю каяцца». «Кай не кажуць, позна ходзіць», – адказала Настя. «Дык ты верыш, што не я зрабіла?» – спытала Алена. «Ой, якая ты! Не веру, а ведаю». «Як гэта ведаеш? Значыць, ты ведаеш, хто зрабіў?» – спытала Алена. «Ведаю. Не ты», – адказала Настя. «Ты ўсё рагочаш, а мне не смешна», – адказала Алена. «Каецца позна, а падумаць пра гэта можа і не лішне», – сказаў Марцін. «Трэба дбаць не толькі пра сябе, не адна ты ў калгасе. Даражыць трэба адным словам усёй сям'ёй нашай». Thank you. Наперадзе, у дзіўным месячным прыцемку, шырокі і моцны голас усіх жней, падтрымаўшы ласкавы задумлівы альт, журыўся. Шэры гусі, ой, шэры гусі, дый на моры начуюць. Ой, шэры гусі, дый на моры начуюць. Яны маё, ой, яны маё, дый усё горачка чуюць. Настя таксама заспявала, ціха, лёгка. Раптам яна сціхла. Пра сям'ю ты правільна гаворыш, Марцін, сказала Настя. Каб думала я пра яе, не стала б узводзіць на Алену такое без доказу. І жняярку не ўзяла б, і яна абняла сяброўку. Шчаслівая ты, Настуля, прамовіла раптам з тугою і задуменнасцю Алена. Вось ты ў сарочцы нарадзілася, і прыгожая, і ўдачлівая, і чалавек твой жывы. Усюды ты шчаслівая. От нашла што казаць. Дык прыйдзеш да мяне, Алена. Дык а як жа? Канешне, прыйду. Сябры, вы слухалі апошнія старонкі апавядання Івана Мележа «Гарачы жнівень». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.